Què tal? Benvinguts i benvingudes una vegada més aquí al programa A Ganes de Jazz, a la RSK. Avui tenim un programa dedicat única i exclusivament a George Gershwin, el grandíssim compositor, i escoltarem moltíssims temes perquè no m'he preparat el programa. El que us deia, no m'he preparat el programa, així que sonaran molts temes de George Gershwin, aquest compositor que va composar molts musicals que han estat la base de moltíssims estàndards de jazz tocats per infinitat de músics, cantants i de més. Aleshores, el que farem serà fer una mostra bastant llarga, crec jo. Intentaré posar uns 12 temes en què són grans clàssics de George Gershwin. Moltes vegades seran cantats, per tant, la lletra serà d'Ira Gershwin, que era el seu germà, que era el lletrista. I res, anem cap al primer tema, que en aquest cas és un dels més importants, dels més versionats a la història, que es diu But Not For Me, que ja hem escoltat aquí alguna altra vegada al programa, però no aquesta versió. És una versió de Judy Garland. Diguéssim que comencem amb allò més típic, amb com sonava gairebé als anys 20 i poc la música de Gershwin quan ell la composava i sonava per primer cop. Així que escoltem aquest But Not For Me amb Judy Garland. Oh, man, sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs of love, but not for me. The lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more skies of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold last and also lackaday. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. Although Judy Garland i aquest But Not For Me, una versió molt bonica i, a més, jo, i com us deia abans, crec que molt clàssica, molt, molt com sonaven als inicis aquests temes de George Gershwin i després com van arribar a sonar. Per exemple, hi ha una versió també de Chet Baker molt coneguda, del But Not For Me, i que és molt diferent. Continuem, i continuem, ara expressament, diguéssim, farem un canvi molt radical. Per tant, farem un altre estàndard del senyor Gershwin, però en canvi, com una big band pot fer-la diferent i amb un cantant clàssic. En aquest cas serà Tony Bennett. Així tenim a Tony Bennett, el cantant, que encara és viu i encara fa bolos, i a l'orquestra, ni més ni menys que de Count Basie, o sigui, ja sabeu que sonen molt potents, i toquen Strike Up the Band, que també és un tema que té aquesta percussió constant, per tant, dona molt joc. A veure què us sembla. És molt, molt, molt potent, i ja veureu, és a dir, veurem la diferència entre el que es feia al principi i el que es va arribar a fer. Strike Up the Band. Drums roll out, let the trumpet call, while the people shout, strike up the band. Hear the cymbals ring, call them one and all, to the marshals swing, strike up the band. There is work to be done, let's have fun, fun, fun. You son of a gun, take your stand. Fall in line, oh, come on, let's go. Hey leader, strike up the band. To be done, let's have fun, fun, fun. Come on, son of a gun, take your stand. Fall in line, oh, come on, let's go. Hey, Mr. Leader, hey, Mr. Leader, please take up. Un minut i mig dura aquest tema. Només un minut i mig. I, vaja, podrien fer solos. Jo li trobo a faltar una mica de solos, perquè l'únic que fa és cantar Bennett i no tenim ningú solo de saxo ni de trompeta que potser valdria la pena. Amb aquest tempo que té això i la força que té i amb els músics que hi havia allà darrere, doncs home, per què no? Però, home, tampoc direm, no li direm com ha de fer la feina al senyor Basie. Continuem amb aquest especial George Gershwin, amb un altre tema que es diu Somebody Loves Me, que també és un altre estàndard, versionat moltíssimes vegades i cantat sobretot moltes vegades per moltes cantants. Dic dones perquè moltes vegades han sigut dones les que han cantat aquesta cançó, però no és un cantant el que escoltarem, sinó que serà un pianista. Podríem dir que el pianista, gairebé. A Oscar Peterson, amb el seu trio, tocant aquest Somebody Loves Me. No em feu dir l'any, perquè això ho he tret d'un recopilatori i no tinc ni idea de quan ho va gravar. Però vaja, que aquí tenim el seu trio, amb la guitarra a la Herb Ellis, i hi ha Sam Jones al contrabaix, tocant aquest Somebody Loves Me amb un solo deliciós d'Oscar Peterson. Thank you. Somebody Loves Me, composat per George Gershwin i interpretat per el trio d'Oscar Peterson, que abans he dit Sam Jones i és una bajanada, és Ray Brown al contrabaix, Herb Ellis a la guitarra i el mateix Peterson al piano. I continuarem amb un altre tema d'aquests, potser no tan clàssic, jo de fet no ho és, o sigui, és un estàndard, això és innegable, però no és un tema versionat infinitat de vegades, com els que hem escoltat fins ara, aquests tres que hem escoltat. En aquest cas és un tema que es diu Lisa i està interpretat per l'orquestra de Chick Webb, que aquí vam escoltar el programa que vam fer de Swing, que vam escoltar un tema d'ell. Chick Webb, recordem, aquell senyor que no aixecava un pam de terra, vull dir, sí, sí que aixecava un pam de terra, però no gaire més, i que tenia espina bífida, i que era un gran bateria, un grandíssim bateria, però desgraciadament tenia problemes greus de salut i va morir molt jove, amb 36 anys, i era el rei del swing. Diguéssim que tindríem a Benny Goodman, que era el que li deien el rei del swing, però la veritat, jo diria que Chick Webb li trepitjava els talons, sinó que el superava. Jo diria que el superava, de fet, com ja us vaig explicar al programa anterior de la Swing, aquell concurs que van fer entre Webb i Goodman, qui va guanyar el concurs va ser Chick Webb. Així que escoltem el grandíssim bateria i la seva grandíssima orquestra tocant aquest tema que es diu Lisa. Chick Webb i la seva orquestra interpretant aquest Lisa de George Gershwin. Un altre dia ja escoltarem una mica més de Chick Webb perquè és un personatge que no se l'ha tingut prou en compte a la història del jazz i se li ha de fer molta justícia. Però ara continuarem el programa amb un nou vingut al programa, mai ha tocat aquí i tampoc no ha sigut just que així hagi estat. I es tracta de J.J. Johnson. J.J. Johnson, el trombonista, podríem dir, considerat per molts, el millor trombonista de tots els temps dins del món del jazz, òbviament. El trombó va ser un instrument que va entrar dins del món del jazz tard, perquè la seva dificultat tècnica, diguéssim, no permetia... Va començar a entrar amb el bebop, que va ser quan J.J. Johnson, que tocava bebop, de fet, no? I va ser ell el gran precursor d'aquest instrument a dins del jazz. Perquè, clar, la tècnica del que permet, o sigui, la rapidesa que permet la trompeta o el saxo, no la permet el trombó, perquè és molt més complex, perquè, clar, no hi ha botons. O sigui, el trombó de vares estem parlant, eh? Perquè després hi ha el trombó de pistons, que el trombó de pistons sí que permet molta més rapidesa, però el trombó de vares estem parlant, ojo, que hi ha molta diferència. Doncs això, res, ara no mateix no us sabria dir, ja us he dit que no m'he preparat el programa, l'únic que tinc és un fotimer de temes, però el programa no me l'he preparat, així que no us puc dir quan va néixer J.J. Johnson ni tot plegat. El que sí que us puc dir, perquè això sí que ho sé, que és el més gran trombonista o un dels més grans trombonistes de la història del jazz, va començar a tocar amb bebop i va ser el primer que va tocar bebop amb aquest nivell al trombó, així que val molt la pena escoltar-lo. I en aquest cas, J.J. Johnson toca Our Love is Here to Stay, que és un tema tremendament famós de Gershwin, del qual, si no recordo malament, fa temps vam escoltar una gravació de Louis Armstrong i Ella Fitzgerald al programa, i en aquest cas serà, doncs, Johnson, que ens regala un gran tema amb un fantàstic solo. Our Love is Here to Stay. Is Here to Stay, amb J.J. Johnson tocant molt, molt bé. Ha tocat el tema molt correcte i molt bonic. Si un altre dia el tornem a tenir per aquí, que de ben segur que sí, ja el tindrem tocant un tema amb molt més tempo i més arriscat, que aquí l'hem tingut massa relaxat, potser. Continuem, i ara continuem amb George Gershwin. És a dir, quan dic continuem amb George Gershwin, continuem amb un tema composat per ell, però també tocat per ell. Que això ja té més gràcia, perquè aquest senyor era compositor, però ell gravava ben poc. I escoltarem els preludis 1, 2 i 3 tocats per ell. Els preludis són, bueno, preludis, ja ho diu el tema. Aleshores, són temes molt curtets, amb unes introduccions meravellosament fantàstiques, de quals molta gent les ha tocat. Entre ells, jo he tingut el dubte abans de si posar un preludi de Kenny Barrell, el guitarrista, o no. Però he decidit que no, perquè aquí tenim, en tenim tres de seguits. Per tant, hi ha una petita pausa i escoltem el segon, i hi ha una petita pausa i escoltem el tercer. Els toca seguits, Gershwin. I és el piano, ell sol, tocant el piano. És una gravació antiga, no sona espectacularment bé, però crec que val la pena escoltar aquests preludis tan bonics, tocats per ell, que no era un gran, era un molt bon pianista, però potser no diguéssim que no era un gran intèrpret com a pianista, però vaja, que té el seu mèrit escoltar-lo. Així que anem als preludis 1, 2 i 3 de George Gershwin, interpretats per George Gershwin. Thank you. Doncs bé, aquí teníem a George Gershwin, ell tocant els seus preludis 1, 2 i 3 en unes gravacions que, com haureu pogut escoltar, estan tallades, i era ell tocant, es tallava, però estan empalmades. I home, no és una molt bona gravació, ja ho sé, i hi ha pianistes com Art Tatum que això ho van tocar millor. Però he valorat el fet d'escoltar Gershwin ell mateix tocant, que no és una cosa que passés gaire sovint. Gairebé mai, de fet. Doncs continuem el programa i continuem amb més Gershwin, però en aquest cas versionat, i versionat per un dels millors saxostenors de la història del jazz. En aquest cas es diu Cannonball Adderley. I el tema es diu Soon. Es tracta del disc Them Dirty Blues, i és el disc del qual la sintonia del programa d'inici, que escolteu sempre, doncs, que és aquest Work Song, doncs d'aquest mateix disc hi trobeu aquesta versió, és el setè tema, és l'últim tema, perquè els dos, o sigui, el vuitè i el novè, són dues versions afegides posteriorment a l'edició de CD, així que és l'últim tema del disc, es diu Soon, i tenim a Cannonball Adderley al saxo alto, tenim a Nat Adderley, el seu germà, a la corneta, Barry Harris al piano, Sam Jones al contrabaix i Louis Hayes a la bateria. Es tracta del disc, com ja us he dit, Them Dirty Blues. És un disc absolutament fantàstic, editat per Capitol i gravat, a veure que ho estic mirant ara mateix i no ho trobo, sí, el 29 de març de l'any 1960. És un disc imprescindible per penjar-lo a la prestatgeria i de tant en tant fer-li una escoltadeta perquè es fareu més feliços. Així que escolteu aquest Soon, interpretat per Cannonball Adderley i el seu quintet, i composat aquest Soon pel gran George Gershwin. Thank you. Teníem a Cannonball Adderley i el seu quintet interpretant aquest tema que es diu Sun, un tema absolutament fantàstic. Jo m'he fixat en una sèrie de coses mentre escoltava el tema amb vosaltres. Una és, que és la més important, que l'he cagat, Barry Harris no és la que toca el piano, és Bobby Timmons, perquè Barry Harris toca els primers quatre temes, la resta, que aquest és el setè, doncs és Bobby Timmons, el pianista. La segona cosa que m'he adonat és que Cannonball Adderley fa un solo espectacular. El seu germà Nat fa un solo molt bo, perquè era un gran trombatista, però s'ha de reconèixer que quan després entra ell al saxo alto, la veritat és que hi ha una diferència. Sembla que s'obri el cel, saps? De cop surt el sol i veiem a Nostre Senyor. Això, vaja. I després, una cosa que ha passat, no sé si haureu fixat, és possible que no, perquè no esteu tan bojos com jo, el solo de contrabaix, a Hayes se li ha caigut una baqueta a terra i s'ha escoltat com se li queia la baqueta. Però clar, no passa res, però s'ha escoltat, cosa que m'ha fet gràcia. I a part, i comentar que tan bé que toca Hayes la bateria, sobretot les escombretes, la precisió, la delicadesa, el nivell de volum, el jugar amb el volum, ho fa molt, molt bé. Un disc que es diu Them Dirty Blues, val molt la pena, és l'any 60 i està editat per Capitol Records. Continuem el programa i ara fem un canvi de registre i ens en anem, jo diria que gairebé no és ni jazz, és música popular americana, diríem els clàssics. És Bing Crosby cantant They All Laughed, tots van riure, no? I la lletra explica que tothom se'n reia de que nosaltres no podríem estar junts i es pensaven que no podria ser, i sí, al final hem estat junts i som molt feliços i ens estimem molt. Una lletra una mica pastelosa, però quines lletres no ho són. Crosby canta molt bé. Crosby, segons molts, el millor cantant d'Estats Units. Jo no hi estic d'acord. Crec que era un cantant doncs molt correcte, però no era un cantant de jazz, era un cantant de música popular. Però aquesta versió és molt maca i crec que és bo que si fem una revisió de tot el que ha sigut George Gershwin a la història de la música, escoltem diferents registres del que ha suposat Gershwin a la història de la música americana, en aquest cas. Així que us deixo amb aquest Day All Laughed amb Bing Crosby i la seva orquestra. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you, said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept those laughers busy. That's how people are. They laughed at me wanting you, said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For ho, ho, ho, who's got the last laugh? Hee, hee, hee, let's at the past laugh. Ha, ha, ha, who's got the last laugh now? De ben segur que molts han dit aquest és el jazz que a mi m'agrada, aquest és el que a mi m'agrada molt. Doncs molt bé. Sí que és jazz, però agafat pels pèls gairebé. Però ho entenc, ho entenc. És molt fàcil d'escoltar i és agradable i està ben tocat tot el lloc. Sí, bonic, molt bonic. I Crosby cantava molt bé. La veritat és que cantava molt, molt bé. Seguim el programa i ara sí. I ara, si abans hem escoltat a Cannonball Adderley, amb el tema, dos temes anteriors, doncs ara anem a un altre saxofonista. Hi ha un altre gran saxofonista que es diu Stan Getz, que molts i moltes coneixereu per les bossa noves que va interpretar, per les seves, bueno, totes les sessions de bossa nova que s'han editat. En aquest cas, doncs no és una bossa nova, està tocant swing i està tocant un tema, òbviament, de George Gershwin, i es diu Nice Work If You Can Get It. Bona feina si pots aconseguir-ho. Més o menys seria això la traducció. Poca cosa us ho diré. És Stan Getz i tocant amb Bob Brookmeyer i té un solo fantàstic, un solo amb què el seu so queda a palès i la seva tècnica, que molts no ens pensàvem de vegades que no tenia, doncs la té i la gaudireu. Així que, Nice Work If You Can Get It, amb Stan Getz, composat per George Gershwin. Thank you. Meyer, el trombó, tocant aquest Nice Work If You Can Get It de Gershwin. Un tema correcte, un tema d'aquests que hi ha gent que diu, no, a mi el jazz m'agrada molt així de fons, que no, saps, és agradable i va sonant i no em molesta, doncs suposo que refereixen a aquest estil de música. A mi no em passa, per això. Jo em quedo allà concentrat i que no em parlin. Però ja ho entenc, que hi ha gent que li passa això. Anem a continuar, no m'enrotllo gaire. Com veieu, no tinc, com que no tinc preparat el programa, doncs dic tonteries. Però també està bé, perquè així escoltem molts temes. I no m'escolteu tant a mi. Continuem, i ara continuem amb una gran cantant que encara no m'ha escoltat avui. I mira que ha cantat Gershwin a punta pala. És Billie Holiday, i canta un tema que es diu The Man I Love, l'home que estimo. No presentaré Billie Holiday, no val la pena, ja ho vaig fer en el seu moment, i els que no em vau escoltar presentar-la, doncs podeu escoltar el programa quan vulgueu al meu blog, així que ja sabreu qui és i per què canta tan bé com ho fa i amb aquest sentiment que té quan canta i per què t'arriba tant. The Man I Love, composat per Gershwin i interpretat per la fantàstica i preciosa Billie Holiday. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Tema molt versionat moltes i moltes vegades i que jo crec que de les millors versions que un pot escoltar és aquesta que hem escoltat ara. Continuem el programa, jo crec que ens entren un parell de temes més i en tinc aquí un, dos, tres, quatre, cinc per triar i ara mateix estic una mica indecis. Farem una cosa, escoltarem a Gershwin un altre cop tocar, és a dir, interpretar. I en aquest cas no serà preludi, sinó que serà un tema d'ell i el tocarà doncs, sencer, molt curtet, perquè com ja us vaig explicar un dia, als anys 20, quan es gravava, no hi havia les pistes no donaven per més de poc més de 3 minuts. Per tant, és un tema molt curtet, de 2 minuts i poc, i és el que tenim. A George Gershwin tocant el tema sense solo ni res. Ell interpreta el tema i ja està. Es diu Sweet and Lowdown. Alguns us sonarà el tema perquè l'heu escoltat i alguns altres us sonarà per una pel·lícula de Woody Allen que es diu Sweet and Lowdown, que si ho dic així, doncs direu quin collons de pel·lícula diu? Acordes i desacuerdos. Aquesta és la pel·lícula Woody Allen que no sé per què carai han traduït Sweet and Lowdown per acords i desacordes. No ho puc acabar d'entendre, però així és. Així que escoltem a Gershwin tocant el piano l'any 20 i poc amb aquest Sweet and Lowdown composat per ell mateix. Teníem a Gershwin tocant aquest Sweet and Lowdown, un tema molt xulo, molt divertit, molt... Bueno, val la pena escoltar-lo. No tenim gaire temps, em queda molt poc, de fet em passaré d'hora, però no li digueu a ningú. Posem un últim tema, es diu Lady Be Good. Lady Be Good, un tema tremendament famós del senyor Gershwin, i en aquest cas versionat per l'orquestra d'Artie Shaw, el clarinetista, una versió que no podia no posar en un programa dedicat a Gershwin. Escoltem aquest Lady Be Good, un tros de tema. I si sabeu ballar l'indie hop, a ballar, que val la pena. Thank you. Lady Be Good, en Marty Shaw. Quins breaks que fa, quina trampera de tema. Quines ganes de ballar-lo ara mateix. Doncs escolteu, hem de marxar perquè és tardíssim i em passo un minut i mig de l'hora que em toca, així que pleguem. I pleguem, primer disculpar-me per no haver fet els deures i no haver-me preparat el programa. Tot i això, hem escoltat uns 12 temes composats per Gershwin, que han valgut molt la pena, suposo. Espero que hagi estat un plaer per a vosaltres escoltar el programa. Per mi ha estat un plaer fer-lo, de veritat. Sí que us emplaço fins la propera setmana o properes setmanes, perquè crec que no tindré gaire temps, que treballo massa últimament. Així que una forta abraçada, salut i, sobretot, ganes de jazz.